kini hatimu gawe tatu ning atiku deres elo iki mergo kowe sing jalari lamise janjimu koyo ombak ke banyu gede bantere alon nang raiso digubu. Sekarang telah hilang semenjak kapten.